Radio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Tragiczny wypadek w Poznaniu, nie żyje potrącone przez tramwaj dziecko. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, stopy procentowe znów bez zmian. Macedonia Północna to kolejny rywal polskich piłkarzy na drodze do Euro. Biało-czerwoni już dziś lecą do Skopie. Nie żyje 8-letni chłopiec potrącony przez tramwaj. Lekarzom nie udało się uratować dziecka mimo trwającej ponad 40 minut reanimacji. Do tragedii doszło wieczorem w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej. Według wstępnych ustaleń policji dziecko przebiegało przez ulicę na pasach, ale na czerwonym świetle. Sprawę będą wyjaśniały policja i prokuratura. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. To oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Nie ma podstaw do zmian, przekonuje prezes NBP, profesor Adam Glapiński. Istniejące stopy doskonale nam służą. One są niskie, historycznie najniższe w Polsce, ale jednocześnie cały czas są dodatnie. Na tle Europy przecież mamy dodatnie wysokie stopy. Cały czas istnieje możliwość manewru stopami, gdyby gdzieś w przyszłości była taka potrzeba. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Nawet 5 lat więzienia grozi byłej dyrektorce trzeciego liceum w Radomiu. Prokuratura przesyła już akt oskarżenia do sądu. Co śledczy zarzucili Danucie S., o tym nasza reporterka. Danuta S. odpowie za poświadczenie nieprawdy w dokumentach szkolnych, w tym w dziennikach lekcyjnych. Wynika z nich, że w prawie 140 przypadkach w tym samym czasie dyrektorka prowadziła lekcje WF-u w dwóch szkołach i pobierała za to podwójne wynagrodzenie. Kobieta nie wykazała też długotrwałego zwolnienia lekarskiego jednego z nauczycieli, a także później jego zwolnienia w 2016 roku. Co istotne, przydzieliła sobie zastępstwo za niego i pobrała wynagrodzenie za prawie 100 godzin. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył prezydent Radomia Radosław Witkowski. Po przedstawieniu zarzutów Danucie S. kobieta została na początku roku zawieszona w obowiązkach. Sprawą zajmuje się Iwona Rudziewicz. Piłkarze reprezentacji Polski lecą dziś do Skopie. Jutro zagrają z Macedonią Północną o punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Na miejscu jest już nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Piłkarze i kibice, którzy przyjadą do stolicy Macedonii Północnej, zobaczą imponujące miasto pełne sprzeczności, w którym co chwilę coś się buduje. Z hotelu, w którym zamieszkają podopieczni Jerzego Brzęczka, widać kilkanaście blisko 25-metrowych pomników, które przedstawiają najważniejsze postaci macedońskiej kultury i monstrualne neoklasycystyczne budynki. Całość wieńczy gigantyczny łuk triumfalny nazywany Bramą Macedonii. Niektórzy mieszkańcy nazywają ten fragment miasta Disneylandem. Jeśli piłkarze nie są fanami tego typu architektury, mogą z hotelu zobaczyć też stadion, na którym jutro zagrają o kolejne punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Mecz na wyjeździe na Bałkanach. Wiadomo, czym się wiąże. Każdy mecz tam na wyjeździe jest ciężki ze względu nawet tylko czysto piłkarskich spraw, ale też mentalnych, organizacyjnych i tutaj to na pewno będzie przeprawa. Mówił Michał Pazdan. Piłkarze do Macedonii Północnej przylecą koło godziny 15. O 16 rozpocznie się konferencja prasowa, a pół godziny później ostatni trening. Skopie, Kałucki. Dodajmy jeszcze, że po dwóch meczach Polska ma 6 punktów, zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Nasi jutrzejsi rywale mają 4 punkty i są na trzeciej pozycji. Drudzy są reprezentanci Izraela, z którymi biało-czerwoni zmierzą się w poniedziałek na Stadionie Narodowym. Im większe niezadowolenie społeczne w Rosji, tym większe wpływy w państwie zdobywają tak zwani starzy przyjaciele prezydenta. Radio Echa Moskwy w ten sposób tłumaczy informacje, do których dotarli dziennikarze. Wynika z nich, że zacieśnia się krąg najbliższych doradców Władimira Putina. Wśród nich mają być m.in. sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew i finansista Gennady Tymczenko. Więcej w relacji naszego korespondenta w Moskwie. Rozgłośnia, powołując się na raport politologów współpracujących w ramach projektu Minchenko Consulting, podaje, że Patruszew i Tymczenko znaleźli się w nieformalnej strukturze nazwanej przez rosyjskich dziennikarzy Biurem Politycznym 2. W dokumencie wymieniono również nazwiska szefa koncernu Rosneft Igora Sieczyna i prezesa rady dyrektorów firmy Strojgaz Montaż Arkadija Rotenberga. Jeden z autorów raportu dotyczącego elit rosyjskiej władzy, Jewgeni Minchenko, tłumaczy, że system władzy w Rosji jest hermetyczny i opiera się na bliskich, nieformalnych

podobnych, strasznie niepodobnych, niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wznika po czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Godzin z życia kobiety to Młynarski, Plejs Młynarski. Gabakulka oczywiście śpiewała. Pół czarnej zapaszcie. Ile osób sobie śpiewa w ten sposób o poranku? Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy czwartkową poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Witamy, cała poranna zmiana. No i jak pół czarnej zapaszcie, to zaparzamy. Będzie, wpłynie. Pół czarnej, a może nawet i cała czarna. Dobrze wpłynie. Heimlich fernes Weh. Star Music. Gdzieś tam było takie coś. 227 trójek, Piotr Łodejczyka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No słyszę, że nasze orły, sokoły lecą do Macedonii, żeby zmierzyć się z tamtejszą reprezentacją. I ja uprzedzając komentarze pomeczowe powiem tylko tak. No, trzeba więcej grać piłką. Więcej grać piłką i jeszcze to, że nie ma słabych drużyn. Nie ma, nie ma. Dzięki do usłyszenia. Nie, to na pewno zdecydowanie. Ale mecz dopiero jutro, dodajmy im jeszcze chwilę, żeby sobie to przeanalizowali. Wszystko więcej powinni grać piłką. Państwo jeszcze piszą, że więcej powinniśmy grać Rammsteinem. Dobrze, dobrze. Przecież nie mówię nie. Ranek @polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do trójki. 17 po szóstej. Czym jeszcze będziemy grać do dziewiątej? Porozmawiamy sobie o zderzeniu jednostki. O zderzeniu jednostki z językiem. Z jakim językiem? Z językiem urzędu i instytucji. Ze względu na franszyzę integralną oraz konsumpcję sumy ubezpieczenia, odszkodowanie nie może zostać wypłacone. Regres ubezpieczeniowy nie jest możliwy. W trakcie dokonywania kupna następnej polisy, bonus malus ulegnie zmianie. Czy ktoś z państwa byłby w stanie i byłby tak łaskaw, żeby przetłumaczyć na nasz? Gdyby tak, to oczywiście bardzo proszę. O takim zderzeniu jednostki z językiem urzędowym porozmawiamy około 7:40. A poza tym będzie o zderzeniu jednostki także, ale tym razem z algorytmem. Nie wiadomo, na jakiej zasadzie są nam informacje podrzucane. To ktoś gdzieś daleko stąd, jest to komputer zaprogramowany przez inny komputer, decyduje o tym, co być może jest dla nas interesujące i co nam podrzucać. W ten sposób można sterować tłumami. No właśnie, tak to wygląda. Komputer zaprogramuje algorytm i wszystko będzie jasne. To za chwilę o tym, za chwilę sobie porozmawiamy. Będzie także oczywiście, jak zwykle, jak co dzień, salon polityczny trójki. Zapraszamy jeszcze raz, 8:13, a dziś gościem Beaty Michniewicz będzie Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 8:13. A poza tym oczywiście tata jak zwykle. Tata w zderzeniu jednostki z upałem. To trochę przesadzam. Ale jako, że upały nie zwalniają, tata z synem schronią się dziś tam, gdzie chłodno, pod ziemią w zabytkowej kopalni Srebra. Jak to się śmiejemy, że życia nam braknie do tego, aby ten cały świat zwiedzić, bo to, co mamy niezwykłe, to są krajobrazy podziemne, ale także krajobrazy pogórnicze na powierzchni. Tak to będzie wyglądało, 7:20 projekt tata, chwilę wcześniej doktor Rożek. To jest troszeczkę tak, jak gdybyśmy suszarką albo rzeczywiście jakąś taką lampą na coś świecili i ta temperatura tego czegoś wzrasta. Wzrasta. A dlaczego potem spada? A to proszę posłuchać. 15 minut po 7:00 pytania z kosmosu, przed 7:00 Krzysztof Szubzda i będzie to taki urywek z kalendarza. Zdrastujcie. Zdrastujcie, dragie radiosłuszacieli. Tak jest, kłaniamy się panu. Pan się przygotuje, przed 7:00 sobie porozmawiamy. 19 po 6:00 się zrobiło. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie. zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Grzegorz Turnał i Mija. Pan Darek napisał, że to był przecież język korporacji, a nie urzędu. Warto się przyjrzeć także językowi korporacji. No język korporacji, instytucji, urzędów, o tym mówić będziemy. Ze względu na franszyzę integralną oraz konsumpcję sumy ubezpieczenia, odszkodowanie nie może zostać wypłacone. Regres ubezpieczeniowy nie jest możliwy. W trakcie dokonywania kupna następnej polisy bonus malus ulegnie zmianie. No, bonus malus brzmi nieźle, ale regres jeszcze gorzej. Co to może znaczyć? Dzień dobry, ja w sprawie tego pisma i tłumaczenia, sprawa jest prosta, nie daje, nie pozwalam, nie przyznaję. No można, można. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz inna sprawa. Człowiek kontra popularny portal społecznościowy. Wczoraj w warszawskim sądzie okręgowym rozpoczął się proces przeciwko firmie Facebook w sprawie tak zwanej cenzury prewencyjnej. To pierwsza taka sprawa w Polsce, ale być może nie ostatnia, bo przecież sztuczna inteligencja i algorytmy coraz mocniej wnikają w nasze życie. Dużym problemem współczesnych serwisów jest to, że nie wiadomo, na jakiej zasadzie są nam informacje podrzucane. Specjalista nowych technologii i cyberbezpieczeństwa Łukasz Jachowicz z portalu rembacze.pl. To ktoś gdzieś daleko stąd, często nie jest to już człowiek, tylko jest to komputer zaprogramowany przez inny komputer, decyduje o tym, co być może jest dla nas interesujące i co nam podrzucać. W ten sposób można sterować tłumami. W przyszłości algorytmy, sztuczna inteligencja będą w jakiś sposób wnikały w naszą wolność, albo może już wnikają. Ja uważam, że my się godzimy na ograniczenie swojej wolności, ale to nam otwiera bardzo dużo różnych innych możliwości. Nie obawiałaby się pani, że na przykład konto na portalu społecznościowym zostanie zablokowane, ponieważ pani na przykład użyła jakiegoś słowa. Portale społecznościowe mają prawo mieć własne zasady, więc też no, ja muszę się do nich dostosować albo zrezygnować z tego, że chcę z nich korzystać. To jak działa taki algorytm w portalach społecznościowych? Portale społecznościowe próbują nam podesłać jak najwięcej informacji, które im się wydaje, że są dla nas interesujące i w momencie, kiedy my reagujemy na te informacje, komentujemy, klikamy na nie, wiedzą już, że tego typu informacja jest dla nas bardziej interesująca. Kłopot polega na tym, że my nie wiemy, jak te niepubliczne algorytmy wewnątrz działają. Nie wiemy, na jakiej zasadzie ten przykładowy Facebook czy Google podrzuca nam informacje. Moim zdaniem to jest jedno z dużych ograniczeń naszej wolności, ponieważ można być człowiekiem, któremu się wszystko podsuwa na tacy, ale trzeba mu powiedzieć, na jakiej zasadzie jest dobierane menu, bo wtedy ja mogę zaprotestować. Algorytmy już decydują o naszym życiu, czy też o naszej wolności. Nieświadomość tego, że używając aplikacji lub internetu. Medioznawca Paweł Wieczorek z Uniwersytetu SWPS. W dużym stopniu kieruje nami algorytm, powoduje, że nie mamy informacji, które wypływają ponad to, co właśnie już wiemy. Ugruntowuje się nasza wiedza, więc nie zawsze ona się rozszerza. A czy takie podsuwanie kontaktów, różnych wydarzeń w mediach społecznościowych, czy to wpływa na nas? Ta kwestia selekcji informacji, tego, że docierają do nas, może powodować zagubienie. Psycholog profesor Adam Tarnowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Po pierwsze mamy gorszą orientację w świecie i świat będzie mnie zaskakiwał, bo też jeśli czegoś nie widziałem, nie zrozumiałem, to też nie jestem w stanie przewidywać. A jeśli nie jestem w stanie przewidywać, to świat będzie mnie frustrował. Za frustracją pójdzie złość, agresja i no już daleko zaszliśmy. Czy powinniśmy się obawiać wszechobecnych algorytmów czy też sztucznej inteligencji? Jesteśmy teraz na takim etapie zachłyśnięcia się tak zwaną sztuczną inteligencją, więc przez najbliższych wiele lat będziemy mieli coraz więcej rzeczy sterowanych przez komputery i coraz więcej rzeczy sterowanych tak zwaną sztuczną inteligencją. I to się będzie rozwijać, dopóki ktoś kiedyś nie zauważy, że doprowadzi to do wielkich tragedii i wtedy myślę, zwiększy się ponownie kontrola człowieka nad wynikami efektów prac komputera. Ale w takich czynnościach codziennych myślę, że komputery i współczesne algorytmy będą nam ułatwiać życie, choć jednocześnie spowodują, że troszkę będziemy prowadzeni na smyczy. Troszkę. O świat wirtualny i o świat realny pytała Monika Suszek, a my dziś o poranku życzymy, żeby algorytm był dziś dla Państwa łaskawy. Grzeg szybko podpowiada, że równo za 3 tygodnie to będzie poranek po koncercie Phila Collinsa. Tak to będzie. A jeśli chodzi o to pismo, które cytowaliśmy... Słyszałem przed chwilą coś tam o jakimś bonus Marusie i tak dalej. Za późno wstałem, żeby zrozumieć, o co w piśmie chodzi. Ale przypuszczam, że to było po prostu pismo z firmy ubezpieczeniowej z pionu odmowy wypłat ubezpieczenia. I tutaj nie ma znaczenia, o co chodzi, bo wiadomo, kto przysłał. Sugeruje pan, że właściwie można by było napisać jedno słowo? Nie. Albo jeszcze dwa. I już. 6.30, Krzysztof Zyblewski. Kardiochirurg Mirosław G. skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Warszawski sąd uznał, że jest winny przyjęcia co najmniej 22 tysięcy złotych łapówki od pacjentów. Doktor G. nie przyznawał się do winy. Pierwszy proces lekarza i wówczas 20 jego pacjentów był efektem jednej z pierwszych akcji nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odbił się szerokim echem wśród opinii publicznej. W przyszłym tygodniu minister edukacji podpisze nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Pozwoli ona, zgodnie z zapowiedzią premiera, skrócić rok szkolny i przyspieszyć wakacje. Zakończenie roku szkolnego ma się odbyć w środę 19 czerwca, a nie jak zaplanowano w piątek 21 po Bożym Ciele. Kończymy konsultacje i uzgodnienia projektu rozporządzenia, poinformował MEN. Opozycyjny blok socjaldemokratyczny wygrał wczorajsze wybory do duńskiego parlamentu. Tworzące go ugrupowania zyskały poparcie ponad 51% wyborców i mogą łącznie liczyć na 91 mandatów w 179-osobowym jednoizbowym parlamencie. Rządzący Danią dotychczas liberałowie, tak zwany blok niebieski, zdobył 75 poselskich miejsc. Premier Lars Løkke Rasmussen uznał już swoją porażkę i zapowiedział, że na ręce królowej Małgorzaty

Hen, hen, mela koteluk. Mam wrażenie, że to jest takie idealne nagranie na pobudkę na Mazurach, droga pani Katarzyno. A jeśli chodzi o ten tekst, który słyszeliśmy, ubezpieczeniowy, to pani Elżbieta napisała, że ma to na co dzień. Bonus malus, czyli zniżka za bezszkodową jazdę. Bonus malus, regresy, pracuje w towarzystwie ubezpieczeniowym, więc słuchaczka ma tak cały czas. Krystian, Hanka i prasa. A my zaczniemy od Rzeczpospolitej, która na pierwszej stronie pisze w zasadzie, bo nawet nie pyta, ile jest matek 4+. Ten dziennik poznał dane ZUS i KRUS dotyczące nowego rządowego świadczenia dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Najwięcej beneficjentów programu ma oddział ZUS-u w Gdańsku, prawie 3200 osób. Potem są ZUS w Rybniku, 2236 osób i Rzeszowie, 2184 osoby. To efekt wysokiego przyrostu naturalnego, jaki od lat utrzymuje się w trzech powiatach województwa pomorskiego, czyli w Kartuskim, w Gdańskim i w Wejherowskim. Wyniki podbija najbardziej dzietna gmina w Polsce. Nie wiem, czy wiesz, która to gmina? Nie wiem. Od lat ta sama, Sierakowice. Sierakowice, na Kaszubach. Na prawie 20 tysięcy mieszkańców, ponad 3,5 tysiąca to dzieci. ZUS w Rybniku obejmuje rejony typowo górnicze z tradycyjnym modelem rodziny, w którym na dom zarabia mąż, a kobieta wychowuje dzieci. Podobnie jest w Rzeszowie, pisze Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie i wewnątrz też Mama 4+, z emeryturą. Obok na stronach politycznych o tym, że po zmianach ministrów zaczęły się z wymiany wiceministrów, czyli rekonstrukcja zaplecza. Zainteresowanych odsyłam. W Pulsie Biznesu o tym, że Michał D. jest w areszcie. Inwestor giełdowy znany z afery Optimusa i kontrowersyjnych działaniach w Calatrawie, Mewie, PC Guardzie i wielu jeszcze innych firmach, trafił za kraty. Prokuratura zarzuca mu karalną niegospodarność w spółce z grupy Mostostalu Eksport i pranie pieniędzy. I to jest dziś duży tytuł okładkowy taki Pulsu Biznesu. Michał D. w areszcie. Czy klawisz Gawłowskiego wynosił grypsy? To już tytuł z pierwszej strony Gazety Polskiej Codziennie. Łukasz J., strażnik więzienny, który pilnował w areszcie posła Stanisława Gawłowskiego, kontaktował się z kancelarią mecenasa Giertycha, dyrektorem biura posła Sławomira Mitrasa i innymi politykami Platformy Obywatelskiej, pisze Codzienna. Prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień, a w przeszłości Łukasz J. był działaczem młodzieżówki PO. Czytamy na pierwszej stronie. Wewnątrz numeru o kłopotach mięsnego giganta. Spółka Zakłady Mięsne Kania, która dostarcza swoje wyroby do wielkich sieci handlowych, m.in. do Biedronki, traci płynność finansową, pisze Gazeta Polska. Nie ma pieniędzy na zakup surowca. Firma podjęła decyzję o ograniczeniu produkcji, a nawet o możliwości całkowitego jej wstrzymania. Mięsny gigant u progu bankructwa, pisze Gazeta Polska Codziennie. Koniec turystyki pobytowej. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że obcokrajowiec, który wjeżdża do nas z wizą turystyczną, nie uzyska już zezwolenia na pobyt i pracę. Do tej pory było to nie tylko możliwe, ale stanowiło chętnie wykorzystywany przez cudzoziemców i zatrudniających ich firmy fortel. Kolejki do konsulatów będą się wydłużać, a pracodawcy w Polsce poczekają na zapełnienie wakatów, przewiduje dziennik. Nieco wyżej historia zatytułowana Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał. Maksymalna emerytura oficerów, którzy tworzyli polski wywiad po upadku komunizmu na mocy ustawy dezubekizacyjnej wynosi dziś nieco ponad 1800 zł. Również tych, którzy brali udział w legendarnej operacji Samum, czyli wywiezienia z Iraku i Kuwejtu oficerów służb specjalnych USA. 1800 zł, na tyle może liczyć generał czy pułkownik, który pracował dla UOP-u. Często jednak ta kwota jest znacznie niższa. Dziennik rozmawiał z ludźmi, którzy odpowiadali za budowanie stosunków z CIA i których działania zdecydowały o opozycji zarządu wywiadu UOP, a później agencji wywiadu w relacjach z USA. Duży to tekst dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odpisał, że nie komentuje publicznie działań oficerów służb wywiadowczych bez względu na ocenę ich pracy. To dziś w dzienniku. Pod kontrolą rodziców nasz dziennik pisze, że podmioty zewnętrzne będą mogły prowadzić zajęcia w szkołach wyłącznie po rzetelnym informowaniu rodziców, kim są. No takie są na razie założenia. Właściwie takie rozwiązanie przewiduje obywatelski projekt ustawy. To jest odpowiedź na choćby tęczowy piątek i inne zajęcia, przepisy regulujące wprowadzenie tych zajęć do szkół. Dziś w naszym dzienniku na ten temat. Obecnie przepisy przewidują konieczność uzyskania zgody dyrektora oraz pozytywnej opinii Rady Rodziców, no ale Rada Rodziców nie odzwierciedla opinii wszystkich rodziców poszczególnych. Tak pisze nasz dziennik. No i historia, która wydawałoby się, że już nie powinna się zdarzyć, Alternatywy 4, wszyscy się z tego śmiejemy, a jednak ludzie kupili mieszkania na czwartym, ostatnim piętrze, ale drzwi zamurowano. Usłyszeli, że lokale z trzeciego piętra są dwukondygnacyjne i zostali z niczym. To jest historia z warszawskiej Pragi Południe, pewnej budowy. Na pewno w pierwotnym planie były to antresole na czwartym piętrze, inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę. Potem nie wiadomo jak pojawił się plan sfałszowany. Na jego podstawie ludzie kupowali mieszkania na tym czwartym piętrze. Następnie po interwencji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego trzeba było samowolkę wyburzyć i przywrócić stan pierwotny. Tak dedukują lokatorzy. Dociekają, dlaczego nadzór budowlany i bank, który udzielił kredytu, nie zauważyły zamiany antresoli w mieszkania. No i Gazeta Wyborcza, która całą sprawę opisuje na pierwszej stronie, pisze, że rząd ma projekt na lepszą ochronę klientów deweloperów, ale kiedy go skończy? Nie wiadomo. Według obecnych przepisów jest szansa, że bank odda pani Annie około 20 tysięcy z wpłaconych 600 tysięcy za mieszkanie. Straszna historia. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Obok piłkarka, to jest znana piłkarka, Katarzyna Kiedrzynek. A co niżej tytuł, że Boniek stawia na kobiety i daje 30 milionów, nadchodzi piłkarskie równouprawnienie, ale na razie Polska jest jednym z 5 krajów Europy, w których żaden klub ekstraklasy nie ma drużyny kobiecej. Ma się to zmienić. Panowie na razie w Skopie przygotowują się do meczu z Macedonią. Nie, jutro dopiero lecą. No, na razie tak troszkę symbolicznie mówię w Skopie. No, już myślami są pewnie. Nie do zdarcia. Mamy nadzieję, Janek Kałucki jest w Skopie. On się przygotowuje. To on się przygotowuje do meczu, to niech on się też przygotuje za naszych piłkarzy, chociaż oni są nie do zdarcia, pisze Przegląd Sportowy i są naładowani energią, tak to przewiduje i trzymamy się tego, aby jutro poszło dobrze, również w poniedziałek, bo to dwa mecze teraz przed nimi. Jeszcze tylko powiem, że w tabloidach o pieniądzach, gigantyczne emerytury dla posłów, ochłapy dla seniorów, wylicza Super Express emerytury polskich polityków. Przy okazji Teresa Czerwińska, która przeszła z Ministerstwa Finansów do NBP, zarabia 4 razy więcej, więc nie powinna się martwić, wskazuje Super Express. Fakt pisze z kolei o tym, że Antoni Macierewicz zbiedniał przez Kaczyńskiego. Z 56 tysięcy oszczędności zostało mu tylko 3828. Dlaczego? A to fakt opisuje. W tygodniku Głos Niedzielnym wracamy do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Te najważniejsze słowa jest płyta z homiliami. Są wspomnienia i ważne słowa. To numer gościa niedzielnego z dziś. Tak wygląda prasa. Krystian Hanke, dziękujemy. Spotkamy się 20 minut po 7. Za godzinę mówić będziemy o języku instytucji, urzędów i tak dalej. Taką próbkę prezentowaliśmy z takim lekkim półuśmiechem, choć tu będzie przykład bardzo poważny. Kiedy w jakiś czas po śmierci mojej mamy przyszedłem do ZUS-u załatwić jakąś sprawę, usłyszałem, że pana matka została wyzgonowana. Natomiast firma ubezpieczeniowa w pewnym momencie napisała, że nie mogą mi wypłacić więcej odszkodowania, ponieważ moja mama miała 86 lat i tak należało się spodziewać, że wkrótce umrze. Coś nieprawdopodobnego po prostu. Tak, to prawda. 2-2 i 7 trójek, to się ma zmieniać, to się powinno zmieniać. No tak to wygląda, ale wrócimy do sprawy za godzinę. Za 14 minut będzie 7. Midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' chug a lucky shine. We gon' stimulate some action. We gon' get some satisfaction. We gon' find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, soak up the peaches and cream. Don't cause talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, sun's gonna be peaches and cream. Marcin się troszkę oburzył na nas, że Rammstein został zagrany po 6, a przed 6.30 nie wolno, bo jeszcze pan Marcin nie wstał. Następną razem na pewno, na pewno. Tym razem Eric Clapton też bardzo ładnie, bardzo ładnie. Urywki z kalendarza. Nie będę tego ukrywał przed państwem, jest za 10.07. A więc Krzysztof Szubzda. Zdrastwujcie, dragie radio słuszacieli. Dzisiejszy dzień Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dniem języka rosyjskiego, więc nie wypadało zacząć inaczej. Ale tak naprawdę to nie wiem, dlaczego akurat 6 czerwca jest dniem języka rosyjskiego. Czyżby tylko dlatego, że tego dnia urodził się Aleksander Puszkin? No, jest to jakiś powód, ale 6 czerwca urodził się też Tomasz Mann, a nie mamy dzisiaj dnia języka niemieckiego. Nie mówiąc już o tym, że 6 czerwca urodziło się naprawdę sporo Polaków świetnie władających językiem ojczystym, że wspomnę tylko Jana Kochanowskiego, Elizę Orzeszkową czy Tadeusza Cymańskiego. Niestety te trzy gwiazdy nigdy nie spotkały się razem, choć 6 czerwca jest świetną okazją do takich galaktycznych spotkań. To właśnie tego dnia planeta Wenus co jakiś czas spotyka się ze Słońcem i Ziemią, a właściwie staje pomiędzy nimi. Ostatnie zaćmienie Wenus miało miejsce dokładnie 7 lat temu. Następne będzie może za 100 lat. Ale warto już się przygotowywać. Francuski astronom Guillaume Lejeune, żeby zobaczyć to niecodzienne zjawisko 258 lat temu, wybrał się aż do Indii. Miało ono miejsce też 6 czerwca, ale pech chciał, że nie zdążył. Rozstawił wszystkie lunety na pokładzie statku, ale pech chciał, że zaczął się sztorm. Postanowił więc zaczekać w Indiach kolejne 8 lat, do następnego zaćmienia. Ale pech chciał, że było pochmurno. Po 12 latach od rozpoczęcia podróży wrócił wreszcie do domu i tu dopadł go największy pech, bo okazało się, że został uznany za zmarłego, stracił pracę, majątek, a żona powtórnie wyszła za mąż. Tymczasem Michaił Łomonosow 6 czerwca 1761 roku nawet nie ruszył się z domu. Rzucił okiem na zaćmienie Wenus i od razu odkrył atmosferę tej planety. Co prawda, to dziś nie wiadomo, czy była to atmosfera sympatyczna, miła, czy raczej taka bardziej napięta, ale od tamtego dnia wiemy, że ona jest. I w tej atmosferze żegnam się z państwem do następnego czwartku. Oczywiście, Krzysztof Szubzda. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na następny czwartek. Wiemy, że jest ta atmosfera, bo doktor Tomasz Rożek też opowiadał o niej i taka jest troszkę inna, dlatego tam jest na czerwono, a u nas na niebiesko niebo, a potem odwrotnie. Czy jakoś tak zapamiętałem. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.